İnsanlar senin düşmanın değildir. İnsanlık senin düşmanın değilse, hani Sezai Karakoç'un bir tabiri vardır. İslam'ı öyle güzel yaşa ki, Hazreti Ömer'in İslam'ı Müslüman olmasıyla ilgili buna not düşmüştür. İslam'ı Hazreti Ömer gibi yani, öyle güzel yaşa ki, Hazreti Ömer'in daha doğrusu kız kardeşi gibi ve onun kocası gibi. O kadar güzel yaşa ki seni öldürmeye gelen, sen de dirilsin de Hazreti Ömer olsun. Yani şu Muhammed'e gideyim de öldüreyim diye çıkan adam sana gelince erisin, Müslüman olsun, senin dinine teslim olsun, seni kabul etsin. İslam'ı bu kadar güzel yaşamamız lazım. Yani bizi tanıdıkları zaman, mesela Batı'da şimdi İslamofobi diye bir şey var, İslam karşıtlığı, İslam korkusu diye bir şey var. Yani bizi tanıyınca, ya biz hakikaten hata yapmışız desinler. Müslümanlar demek ki öyle değilmiş desinler. Böyle yapmak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen mesaj budur. Yani ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu insanlar, Mekkeli müşrikler senin kardeşlerindir. O halde senin stratejin, senin planın, senin tavrın Hazreti Yusuf'un tavrı gibi olmalıdır. Hazreti Yusuf kardeşlerine karşı bir kötülük yapmadı. Onları zaman içerisinde akıllarının başına gelmesini bekledi. Onlara ihtiyaç duyduklarında yardım etti, gönüllerini aldı. Onlara buğday verdi. Efendimiz de buğday verdi Mekke'ye, biliyor musunuz? Aynı şekilde. Mekke'de kıtlık vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye buğday gönderdi. Fakir fukaraya dağıtılmak üzere. Düşün, iki farklı devlet olarak düşünelim bugün. Ve orada savaş halinde olan bir devlet olarak düşünelim. Sırf insani bir durum var diye, orada kıtlık var diye oraya buğday gönderdi. İnsanlara yardım etti, destek verdi. Çünkü Mekke'den onun kardeşleri bunu biliyor ve en son Mekke'yi mümkün olan en az kayıpla, kansız olarak fethettiği zaman Mekke-i Mükerreme'ye girdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oradaki davranışı da Yusuf aleyhisselamın kardeşlerine davranışı gibiydi. Ne yaptı? Oraya gittiği zaman önce Kabe'ye girmek istedi. Kabe'de putlar vardı, onları temizlemesi lazım. Kabe'nin anahtarı yok. Osman bin Mazun'daydı galiba. Adam adı Osman bin Mazun olması lazım. Arattırdı, bu adam müşrik. Anahtarı vermiyor. Zorla alıyorlar Hazreti Ali. Zorla alıyor elinde. Ve gelip kapıyı açıyorlar, Kabe'nin kapısını. Ve içeriye girdiler. Hazreti Abbas var, Hazreti Ali var, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve putları birer birer kırdılar. Sonra yukarıda putlar vardı. Efendimiz Hazreti Ali'ye dedi ki, Ali omuzum açıkla, şu putları kır ya, sonra ben hayal ederim, sen bir omuzunu nasıl basayım dedi. Ya Ali, Allah'ın dinine hizmet etmek için bir peygamberin omuzuna basmaktan utanma. Gel dedi, çık omuzuma, kır şu putları. Ve o putları kırdı. Ama orada bir de enteresandır, bir ikona vardı. Yani Hazreti İsa ve Hazreti Meryem'i temsil eden bir resim vardı. Elini onun üzerine koydu Efendimiz Aleyhisselam bir rivayete göre ve dedi ki, bu hariç hepsini parçalayın, kırın, hepsini kırdılar. Onu da yine kaldırdılar ama saygılı bir şekilde kaldırdılar. Bu da bugün nedir? Yani ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hristiyanlarla bizim bir buluşma noktamız, onlara İslam'ı anlatabilme noktamızdır. Böyle bir faydası da o hareketlerin bugün vardır. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi temizledi ve Kabe'nin içerisinde iki rekat namaz kıldı. Sonradan Hazreti Ümmü Seleme oradaydı çadıra döndüğü zaman. Daha sonra döndüğü zaman, arada bir hadise daha var, şimdi onu anlatacağım asıl. Ümmü Seleme'ye hayıflandı, dedi ki ya ben bugün bir iş yaptım ama içime sinmedi. Ben dedi Kabe'nin içerisinde namaz kıldım ama ileride ümmetim kılamayacaklar. O kadar insan oraya giremeyecek, o yapamayacaklar. Ondan dolayı dedi ya ümmetim giremeyeceği için, hepsi oraya gidemeyeceği için çok üzüldü. Fakat bugün de yine hani Hatim denilen yer vardır, Hicri İsmail dediğimiz. O bölge Kabe'nin içi sayılır. Yine biz orada kılmış oluyoruz. Bir de bazı devlet başkanları, işte o anda hakim olan kimse orada, hadim olan kimse gidiyor orayı süpürüyor. Böyle üzerlerini çıkarıyorlar. İşte kraldır, padişahtır, her kimse, validir, Medine valisi. O eski dönemlerde. Şimdi işte Suudi Arabistan kralı. Üzerlerini çıkarıyorlar iç elbiseleriyle kalıyorlar. Ve ellerine süpürgeyi alıp orayı temizliyorlar. Orada o namazını kılıyorlar. Efendimizin o sünneti de o şekilde yerine gelmiş oluyor. İşte o sünnetin hiçbiri kaybolmuyor. Burada da bir şey nakledeyim. Muhammed Hamidullah Hoca, eğer kitaplarını bulursanız gençler mutlaka okuyun diyor. Muhammed Hamidullah Hoca Pakistan'da, daha da bir Pakistan'da, Hindistan'da orası, Haydarabad'da bulunmuş. Orada neşet etmiş. Fakat Türkiye'de de bulunmuş. Erzurum'da da, İzmir'de de, İstanbul'da ders vermemiş. En son